mondjad? Haló! Haló! Vissza hívta már, amikor mi lett a csomaga? Nem hívta tovább vissza, hát már biztos odaadják majd. Hát akkor, mikor hívta, akkor rögtön fölhívtam, hát még lehet, hogy akkor nem adták oda neki. Hát majd odaadják. Hát egy órakor akarja fölhívni az orvost. Na végig sokan benne a 3000 dinárt, meg a 10 darab pelenkát. Hát ez nem mindegy, kutya. Én mondtam, hogy ne vigyél el sokat. Mit? 5-5 mondtak, hogy kell bevinni neki, nem 10-et. Na jó, van, vissza. Nem mondta, te hülye, nem emlékszel? Mit hazudsz? Hogy? Te mondod, hogy 10-et vigyed neki be. Ha jó, akkor bevitted a 10-et, az kész. Mit hazudozol magának össze-vissza? Ha jó, nem hazudozol magának össze-vissza, de most mit akarsz? Te nem adtad oda rendes helyre. Mondom, menj, de keresd meg, öreg anyád, azt akkor ki. Mondnék, hol vagy te? Kint a kamrába, akarok permetezni, mit akarsz? Permetezni. Na. Akarsz valamit még? Mondjad, hogy mit akarsz, hogy hadd halljam. Semmit, mi?